De oven verwienachte. Twee de oven verwienachte. Alles am huis lag nu op muk stel, dooraan nicht ne muus. De stramp bij dem heert hang alle schmack taub, wann de wienachtsmaun kam en bim schorsteen nan kroop. Als mutter de tjenja to bad had gebracht, lag jidra bedaakt en aan zeits nu nog dacht. Wie wir bed meid en tom schlopen reed nu, en leder aan stool toen de winterse ruw. Ik lach allen stout en wie meist aangejuist, als ik met eens heerd wo door buiten wat ruust. Ik hups uit een bad en aan venster aan en wundert wer door nu de nacht no ans kaum. Dat houdt fresh geschneet en dat mondje schien kloor. De haf lach ganz wit als bedacht voor mij door. Met ogen als schatels stond ik door entstaunt, en zag door een schlede met rei aangespaunt. Een dik bokje voerman zonk lastig bij aan, ik wist nu ook voets dat de wienachtsman kwam. De vloeren als odlers als ik aan zag komen, en hij piept en jucht en roept iedereen bij mijn nomen. Nu bunta, nu dansa, nu pranza, mol schwind. Go danna, go blitzert, nu danst mol je rind. Ganz knap op een dak, door hoog boven de wand, tvoor heb ik mij hier dan junt rei aangespaunt. Als bleder im Wind en als wanen storm juch, vloog dat fortig om huis en dan hoof het zich hoog. Ganz knap op m huis vloog dat ganse gespaunst en rutscht everem dag dat de schlede reich danst. Met speeltig belode en falle saag rund, hield alles nu aan en bim schorsteen reed stund. Als ik nu vom Fenster de trappe rauf wutscht, zag ik wo de netkloos zum schorsteen dan rutscht. Een karter, bepelster, bestevelder oom, en ganz enje muschert met ouschen met room. Hij houdt op een pokkel in rondvaller zaak, en schmuster den beet als ik am da zo zag. En dik bokja, frintelja, roddelja maun, stond hij ver mij nu en entjeien mij kaum. Ik engst mij in beet, ob er vredelijk wie hij, en wagel zijn vollboord zo wit als de schnee. Dat rook van de piep kwalmt am en hecht, am schlängelt zijn kap en dat ganze gezicht. Zijn rundet gezicht wie zo fad aus de bok, en wann hij zo loslacht, dan schalt je dat ook. En frintel je knirps, zo je stukt en zo dik, mi lache dat einfach, als ik am aantjekt. Hij plinkt met hem oog en nekt mi frintlich toe. Dat hij vredelijk kwam, dat betekent hij zo. Hij zegt nicht een woord, ob er jent aan zijn woord, funk voets nu de stramp durch dat tabaksrook schwoord. Als hij de geveld houdt, nekt hij nach dem kap, hil bloos nach de nees en tom schorsteen waan ab. Hij hupst in zijn schlede en piept de rei aan, ze stoven vom dak aus de dissel gedaan. Ik hier dan nach roepen, als ik hem nach zag. Frohe Weihnachten allem! En iedereen goed nacht.